Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. To Trójka, Polskie Radio, poniedziałek, 24 listopada, minęła piąta. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. 4 osoby zginęły w zmasowanym rosyjskim ataku dronami na Charków. Od piątku w pożarach w Polsce zginęło 9 osób. Strażacy apelują o ostrożność i montowanie czujek. W tym tygodniu zima nie odpuści. Synoptycy zapowiadają dalej mróz i śnieg. 4 osoby zginęły w zmasowanym rosyjskim ataku dronami na Charków. Rannych zostało 17 osób, w tym 2 dzieci w wieku 11 i 12 lat. Kolejne 2 osoby zginęły wczoraj w atakach na Marganec na południowym wschodzie Ukrainy. W Genewie trwały tymczasem rozmowy unijnych krajów i USA na temat planu pokojowego przedstawionego przez Stany Zjednoczone. Przedstawiciele Ukrainy oświadczyli, że poprawiony projekt planu pokojowego jest zgodny z jej interesami narodowymi i bezpieczeństwem, napisano w komunikacie Białego Domu po spotkaniu z ukraińską delegacją. Sekretarz stanu USA Marco Rubio stwierdził, że porozumienie jest blisko. Toczymy prawdopodobnie najbardziej produktywne i znaczące rozmowy w całym tym procesie, w jakim braliśmy udział od samego początku. Mamy bardzo dobre efekty pracy, które budujemy już na podstawie opinii wszystkich zaangażowanych stron. Omawiamy teraz niektóre z tych kwestii punkt po punkcie. Myślę, że poczyniliśmy znaczne postępy. Andriy Jermak, który stoi na czele grupy ukraińskiej, podzielił to zdanie. Poczyniliśmy duże postępy i zmierzamy ku sprawiedliwemu i trwałemu pokojowi. Naród ukraiński zasługuje na ten pokój i pragnie go bardziej niż ktokolwiek inny na tej planecie. Dziękujemy naszym wielkim przyjaciołom, Stanom Zjednoczonym, prezydentowi Trumpowi i jego zespołowi za zaangażowanie w doprowadzenie do tego porozumienia. A teraz idziemy rozmawiać dalej. Rozmowy dotyczą propozycji Donalda Trumpa oraz europejskiej kontrpropozycji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Państwowa Straż Pożarna poinformowała, że od piątku w wyniku pożarów zginęło 9 osób. Strażacy zaapelowali o montowanie w mieszkaniach czujek dymu i czadu. W ocenie strażaków ostatni weekend był jednym z najtragiczniejszych w tym sezonie grzewczym. Strażacy przypominają, że według nowych przepisów we wszystkich nowych domach i mieszkaniach obowiązkowe jest instalowanie czujek. W ten jeden weekend życie straciło 9 osób. To tragiczne potwierdzenie, że pożary i tlenek węgla są realnym zagrożeniem. Czujki to niewielka inwestycja, która ratuje życie, zaapelował rzecznik straży Karol Kieszkowski. Opady śniegu spowodowały liczne utrudnienia. Strażacy usuwali powalone drzewa, a energetycy przywracali dostawy prądu. To jednak nie koniec trudnych warunków pogodowych. Rozpoczynający się tydzień przyniesie ujemne temperatury i opady śniegu, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Poniedziałek z opadami śniegu. Temperatura w ciągu dnia od minus 1 stopnia do 1 stopnia na plusie. Na południu wiatr porwisty do 85 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. W nocy jutro pogoda utrudni życie m.in. kierowcom. W nocy trudne warunki ze względu na opady mieszane. Tutaj spodziewać się możemy opadów śniegu, deszczu ze śniegiem, deszczu oraz deszczu marznącego. I przede wszystkim apelujemy do kierowców do zachowania ostrożności, ponieważ drogi będą mokre i śliskie. Natomiast tutaj temperatura w nocy będzie spadać do minus 4 stopni. Wtorek będzie nieco cieplejszy na południowym wschodzie i tam temperatura do 4 stopni na plusie. I tutaj spodziewamy się opadów deszczu, deszczu ze śniegiem, deszczu marznącego, a także śniegu. W środę nadal śnieg, pod koniec tygodnia będzie zimno, ale jest szansa na rozpogodzenie. W Głogoczowie na Zakopiance odbył się protest przeciwko planom rozbudowy trasy S7 z Krakowa do Myślenic. Zaproponowanych zostało 6 wariantów trasy i wszystkie będą konsultowane z mieszkańcami, mówi Kacper Michna z Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W przyszłym tygodniu zaczynamy w ich sprawie konsultacje społeczne. To nie są żadne ostateczne przebiegi, spośród których trzeba wybierać, a to dlatego, że ten proces jeszcze potrwa kilka lat. My jesteśmy dopiero na samym początku takiego procesu. My pokazujemy to, jak my to widzimy i teraz czekamy na opinię mieszkańców, na ich uwagi. Nowa trasa ma powstać ze względów bezpieczeństwa. Zakopianka jest bowiem coraz bardziej obciążona. Na koniec przenosimy się do Poznania, na paradę tramwajów. Tamtejsze MPK świętowało 145-lecie komunikacji tramwajowej w mieście. Bardzo fajnie. Właśnie z synem przyjechałem, poszliśmy do przodu, także zdecydowanie jest nowocześniej, wygodniej. Cieplej też w środku. Co nas przyciągnęło? Przede wszystkim, no, żeby pokazać tramwaje małemu, który lubi pojazdy szynowe, pociągi, tramwaje, żeby mógł zobaczyć. Że pani mi dała cukierki. Poznaniacy mogli po raz pierwszy wsiąść do tramwajów z Bonn. Wyremontowane niemieckie składy będą wkrótce kursowały po stolicy Wielkopolski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Snow, Red Hot Chili Peppers, czyli zachęta do spontanicznych zabaw, działanie w śniegu. 10 minut po piątej, trójka, coś mi świta. Mizzle Means to tytuł, zespół nazywa się Villanal, granie inspirowane takimi bandami, ich dokonaniami jak Nirvana, no to w zasadzie już słychać, Pearl Jam czy Soundgarden. Grunge wraca naprawdę w znakomitym stylu. To co dobre wraca. No właśnie, teraz w trójce. To nasza piosenka dnia. Taka moc, że mróz na mnie straszny. 13 minut po piątej, trójka, coś mi świta. Śnieg spadł, to od razu dostałem kawę z większą ilością takiego białego. Jak będziecie dziś Państwo na przykład robić pomidorową, to można też zabielić śmietaną. Proszę Państwa, w kwestii spożywania, w kwestii spożywczej, to coś, no można powiedzieć, wykwintnego podamy na śniadanie. To mniej więcej w trójce za jakieś 20 minut. Tymczasem Kuba Sienkiewicz, muzyk, lekarz, autor tekstów, lider elektrycznych gitar. To właśnie dziś kończy 64 lata. Chociaż rzucisz przynętę, nigdy nie wiesz. I ukryty helikopter masz w rowerze. Nic to nie da, bo potęga jego w głębi i ciągle gnębi. Tutaj stada rekinów i ośmiornic, a on amator ze spisem cudzołożnic. Znajdzie ciebie, bo potęgę swą ma w głębi i ciągle gnębi. Nie wiesz, nie wiesz, co ci powie ryba i skąd napływa. Co powie ryba, kiedy cię zdyba. We'll be right back.

21,5 minuty po 5. Another Love, Tom Odell. Wschód słońca dzisiaj o 7.10 w Warszawie, czyli za niecałe 2 godziny. Słońca nigdzie, przynajmniej chwilami, brakować nie powinno, a jak będzie w kolejnych dniach i ze słońcem, i ze śniegiem, czy też mrozem, to powiemy Państwu więcej na ten temat o 7.15, czyli będzie o sytuacji pogodowej w najbliższych dniach w Polsce. A my koncentrujemy się akurat na pogodzie ducha, tak duszkiem z trójką w Coś mi świta i Freddie Mercury. Zmarł dokładnie 34 lata temu. To on z kolegami teraz w przepięknej zimowej piosence. It's winter fall, red skies are gleaming, oh, seagulls are flying over, swans are floating by, smoking chimney tops, am I dreaming, am I dreaming? The night's drawing, there's a silky moon up in the sky. Yeah, children are fantasizing, grown-ups are standing by. What a super feeling, am I dreaming, am I dreaming? Whoa, whoa, whoa, whoa. So quiet and peaceful, tranquil and blissful. There's a kind of magic in the air. What a truly magnificent view. A breathtaking scene. The dreams of the world in the palm of. Nawet 26 minut już po 5. Jarmarki świąteczne się otwierają w Gdańsku już, w Warszawie na Podwalu też, wkrótce w Warszawie także pod Pałacem Kultury, czyli zaczynamy już powoli odliczać się do świąt. Tymczasem 24 dzień listopada, proszę Państwa, dzisiaj okazuje się, że mamy dzień buraka.

Przedstawiciele Ukrainy oświadczyli, że poprawiony podczas rozmów w Genewie projekt planu pokojowego jest zgodny z jej interesami narodowymi i bezpieczeństwem, napisano w komunikacie Białego Domu po spotkaniu z ukraińską delegacją. USA zadeklarowały, że suwerenność Ukrainy będzie w centrum procesu dyplomatycznego. Rakieta Falcon firmy SpaceX wyniosła na orbitę 28 kolejnych satelitów Starlink. Pocisk wystartował z bazy sił kosmicznych w Kalifornii. SpaceX Ilona Muska dąży do obniżenia kosztów lotów kosmicznych dzięki wielokrotnemu użyciu rakiet i do stworzenia globalnej sieci internetowej poprzez konstelację Starlinków. O rozsądek podczas Black Friday apeluje UOKiK. Część sklepów internetowych stosuje różne wybiegi, aby nakłonić nas do pochopnych zakupów, mówi rzecznik urzędu Bartosz Klimczuk. Chociażby licznik czasu, czy licznik sztuk, że do końca promocji zostało kilka godzin, albo zostały nam dosłownie ostatnie sztuki, a potem okazuje się, że ten licznik, czy ten zegar rusza od nowa. UOKiK przypomina, że kupując w internecie mamy 2 tygodnie na zwrot towaru. Kolejny serwis Trójce o 6. Czyli ten serwis zaserwujemy dokładnie za 28 minut. Teraz krótko o pogodzie. Świeża dostawa śniegu dzisiaj przede wszystkim na zachodzie. Padać się nie powinno na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia w okolicy 14. To ten pik, taki chyba najważniejszy, od minus 2 stopni w Suwałkach do 3 na plusie we Wrocławiu. Wiać za mocno nie będzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Poniedziałek, 24 dzień listopada, imieniny Jana, Jaśminy, Romana, Aleksandra i Flory. To może także niezależnie od pogody życzymy jak największej ilości rozkwitów w życiu. A z Aleksandrem w tytule kapitalnego utworu to na pewno przed 6 jeszcze się usłyszymy. Tymczasem tak szczerze, szczerość w naszym klubie to jednak podstawa, moja piosenka życia. Dziś 75. rocznica urodzin Boba Burnsa, perkusisty Lynyrd Skynyrd w latach 1964-1971, a później 72-75 zmarł 10 lat temu. No to słuchamy, no to jest absolutna klasyka. Simply Man, Lynyrd Skynyrd. I tak, zapraszamy. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski, dzień dobry. Thank you. 21 minut do 6 trójka, coś mi świta, jak słuchajcie, absolutnie nie mamy ochoty komplikować. Również podając coś na śniadanie dzisiaj, ponieważ mamy dzień buraka, to może tak carpaccio z buraka. To jest prosta sytuacja. Buraki oczywiście myjemy, owijamy w folię spożywczą i zaczynamy je piec. Ponad godzinę to trzeba sprawdzać, bo może też dojść do 2 godzin. Trzeba po prostu w czasie pieczenia być czujnym. Następnie te buraki wyjmujemy, czekamy aż przestygną i obieramy. Następnie kroimy w cieniutkie plasterki. Następnie rozkładamy na talerzu. Na buraki na przykład, jeżeli chodzi o coś zielonego, to moim zdaniem najlepsza jest rukola i ser. Może być kozi lub feta do wyboru, do koloru. Dodajemy również orzechy, najlepsze włoskie. Wcześniej warto te orzechy uprażyć. No i całość polewamy oliwą i też sokiem z cytryny. Na koniec doprawiamy sobie tę całość na przykład solą i pieprzem. I tak przy okazji przypomniałem sobie jeszcze jedną rzecz, że warto przypomnieć, że burak stroni od cebuli, a cebula doń się czuli. Mój buraku, mój czerwony, czyżbyś nie chciał takiej żony? Burak tylko nos zatyka. Niech to pani prędzej zmyka. Ja chcę żonę mieć buraczą, bo przy pani wszyscy płaczą. Dlatego carpaccio akurat bez cebuli. Ma się ten power. Trójka coś mi świta, tego właśnie działamy od samego rana. 16 minut do 6. W temacie buraków jeszcze, dlaczego warto spożywać? Ponieważ między innymi działają antynowotworowo i również, to ważne, przeciwzapalnie. Poprawiają trawienie, są świetne na bóle stawów, chronią i wspomagają wzrok i zapobiegają także demencji. To teraz, bo miał być, już zapowiadałem, Aleksander. Dziś między innymi imieniny Aleksandra, to teraz z repertuaru Mysłowic. Wersja znakomita. Podsiadło i rojek, czyli Dawid, Artur i w trójce Aleksander. Już nie będę z tobą kłócił się, i tak nigdy nie mam racji. Wydawać by się mogło, że jesteśmy źle dobrani. Najgorsze jest jednak to twoje rozczarowanie. Wiem, zapomniałem dziś powiedzieć, że jestem zakochany. Więc lepiej mnie zabij, wyrzuć z pamięci. Lepiej odejdź, pozwól mi odejść. Lepiej zapomnij, pozwól zapomnieć. Lepiej daj mi następną szansę. Wiem, potrzebujesz tego, czego ja nigdy mogę ci nie dać. Nie dlatego, że nie chcę ci dać, a dlatego, że sam tego nie mam. Najgorsze jest jednak to twoje rozczarowanie. Wiem, zapomniałem dziś powiedzieć, że jestem zakochany. I brawo! 12 minut do 6, trójka coś mi świta, jak słychać live. Zawsze to i męskie granie. A jak pracuje męski mózg podczas kibicowania? O tym opowiemy Państwu około 6.20. Ciekawe, czy będzie jakieś rozróżnienie, bo moim zdaniem inaczej pracuje, gdy kibicuje się na przykład snukerzystom niż piłkarzom. Tak czy owak, to zawsze są jednak emocje. Czasem zdrowe, czasem niezdrowe. Więcej, jak mówiłem, na temat tego kibicowania i pracy mózgu około 6.20. Tymczasem wjechała już grupa Depeche Mode w trójce. Walking in my shoes. Subjected to, but the Lord himself, oh, with love. my feet. Forbidden fruits for me to eat. But I think your pulse would start to rush. Now I'm not looking for absolution. Forgiveness for the things I do. But before you come to any conclusion, try walking in my shoes. Try walking in my shoes. Yes, stop in my footsteps. Keep the same appointments I get. If you try walking in my shoes, if you try walking. Reality would frown upon, decency looked down upon. The scapegoat fate's made of me. But I promise now, my judge and jurors, my intentions could have been purer. My case is easy to see. I'm not looking for a clearer conscience. Peace of mind after what I've been through. Before we talk of any repentance, try walking in my shoes. Try walking in my shoes. You stumbled in my footsteps. Keep the same appointments I get. If you try walking in my shoes, if you try walking in do szóstej. Try walking my shoes. No tak, buty, obuwie. Nie pozwól, by ktoś, kto nie chodził w twoich butach, mówił ci, jak wiązać sznurówki. Można jednak zastosować obejście, tak sobie myślę, do tego cytatu. Po prostu buty na rzepy założyć. Ja dzisiaj akurat w kowbojkach i to był, proszę państwa, słaby pomysł, ponieważ no bez wątpienia jest ślisko i pierwszy zimowy kontakt z glebą już zaliczony, tak zwany jednym słowem bach nastąpił. Na szczęście wyszedłem bez obrażeń. A właśnie, w temacie butów dzisiaj w codzienniku rozpoczniemy cykl rzemiosło, a to oznacza, że wejdziemy na początek również do pracowni obuwniczej. To u nas w Trójce przed dziewiątą. yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Szóstej za 3 minuty serwis Trójki. Jeżeli chodzi o tematy wypełniające dzisiejszą audycję, zapraszamy do Trójki wersję poranną. To będzie też oczywiście piosenka do wyjaśnienia. Dziś prezent od Springsteena dla Patti Smith, czyli utwór Because the Night. O 7.50 sprawdzimy, o co chodzi w tekście. Proszę Państwa, Robert Grzędowski się zbliża, ale realizować audycję będzie Olga Szućko. Przesympatyczna, przemiła osoba, po prostu jak wchodzi tutaj do realizatorki, nawet Halina Leszczyńska powiedziała tak, tak, to wszystko kwitnie. Ola ma dzisiaj urodziny. Myślę, że takie życzenia od Państwa na pewno sprawią jej dużo satysfakcji i tak właśnie możemy przepięknie rozpocząć nowy tydzień. Proszę Państwa, dużo dobrych emocji życzymy, dobrego dnia, niezależnie czy to jest zima, czy jest mróz, dbajmy o tę pogodę ducha, niezmiennie z programem Trzecim Polskiego Radia. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Do usłyszenia. Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark for a while? Can you hide them from the wedding world? Hell.